तो नाम रूपे सर्वावक्ते ब्रह्मणे आत्मावती न ब्रह्म तदात्मकम, ये चलेगा। कथंतरिते ब्रह्मात्मके तत्राह, नाम रूप ब्रह्मात्मक कैसे है ऐसे संक्रमण से कहते हैं। ते तत्प्रत्याख्याते नस्त एव इति तदात्मके उच्यते। ते नाम रूपे, नाम च रूपं च नाम रूपे दोनों है। तत्प्रत्याख्याने ब्रह्मण प्रत्याख्याने, ब्रह्म के बिना, ब्रह्म से भिन्न देखेंगे तो नस्त एव, ब्रह्म सद्रूपे है, सत से पृथक करेंगे तो नाम रूप तो असत हो जाएंगे। असत होने पर कुछ भान हो तो मिथ्या है, वास्तव नहीं है। अविद्यमान होते हुए यदि दिखता है तो वास्तव है ही नहीं, सत से बिना तो असत हो गया, न विद्यमान। तत्प्रत्याख्याने न स्त, दोनों रहते ही नहीं, न स्त एव इति तदात्मक, इसलिए तदात्मक कहते हैं उचित। यदि उससे भिन्न होते तो ब्रह्म से भिन्न उपलब्ध होते, रहते नहीं रहते। स्वप्नावबुद्ध नभो भक्षणवत् आरोपितस्य अनुभव प्रत्याख्यानेन सिद्धि असंभवात् अनुभाव्य नाम रूपे अनुभवात्मक ब्रह्मात्मके कथ्येते न तु ऐक्याभिप्रायेण इत्यर्थः। स्वप्नावबुद्ध नभो भक्षणवत्, स्वप्ने में से ज्ञान हुआ, आकाश को खा रहा है तो नवभक्षण सपन में अवबुद्ध ज्ञात वो जैसे वस्तुतः ज्ञान से अतिरिक्त कोई विषय नहीं है, ऐसे भान होता है सपन में जो ज्ञान होता है, ज्ञान से अतिरिक्त विषय नहीं है। स्वप्न अवबुद्ध स्वप्न ज्ञात नवसभक्षण आकाश का खाना, जैसे वस्तुतः है ही नहीं, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है क्योंकि आरोपित है। इसी प्रकार जितना आरोपित वस्तु है उसके आरोप ज्ञान को प्रत्याख्यान करेंगे तो उसकी सिद्धि नहीं होती है। ज्ञान से अतिरिक्त आरोपित वस्तु है ही नहीं। अनुभव प्रत्याख्यान है ना, अनुभव ज्ञान प्रत्याख्यान करेंगे तो आरोपित की सिद्धि नहीं होती, सिद्धि असंभवात। नाम रूप भी अनुभाव्य है, अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय होने से अनुभवात्मक अनुभव ही कहा जाता है। अनुभव को प्रत्याख्यान करेंगे तो विषय की सिद्धि नहीं होगी, ज्ञान से बिना विषय की सिद्धि नहीं होती। अनुभव ही ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनुभवात्मक ब्रह्म अनुभव है आत्मा स्वरूपम यस्य ब्रह्मण तद् ब्रह्म अनुभवात्मकम्। अनुभव स्वरूप ब्रह्मात्मके ब्रह्म है आत्मा ययो नाम रूपयो, ते नाम रूपे ब्रह्मात्मक ही अनुभवात्मक है ब्रह्म, अब ब्रह्म से अभिन्न है नाम रूप, क्योंकि अनुभव का प्रत्याख्यान करने पर नाम रूप सिद्ध नहीं होते, ज्ञान के बिना विषय की सिद्धि नहीं होती। इसे अभिप्राय से कहा नाम रूप तदात्मक ही न तो ऐक्याभिप्रायण, वस्तुतः नाम रूप तो आरोपित है, वो आरोपित अध्यस्त है, वो अधिष्ठान के साथ एक इसी अभिप्राय से अधिष्ठान के बिना उसकी सिद्धि नहीं होगी, अनुभव के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती। इसी अभिप्राय से नहीं कि अभिप्राय ऐक्य अभिप्राय एक ही है, एक नहीं, क्योंकि अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठान होता है। न केवलम ब्रह्मण बहुरूपत्वम, अध्यस्त का निराकरण हो जाता है अधिष्ठान ज्ञान होने पर, अध्यस्त नहीं रहने पर भी अधिष्ठान रहता है। यदि अध्यस्त अधिष्ठान एक होता तो अध्यस्त नहीं रहने पर अधिष्ठान भी नहीं रहना चाहिए। अध्यस्त के बिना सर्प नहीं रहे, भ्रम नष्ट हो गया तो रज्जु तो रहती है। यदि अध्यस्त और अधिष्ठान एक ही अत्यंत होता तो अध्यस्त नष्ट हो गया तो अधिष्ठान भी नहीं रहना चाहिए, रहता है। इसलिए अत्यंत ऐक्य नहीं, अध्यस्त अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। अध्यस्त की सिद्धि ज्ञान अनुभव ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होती, इसलिए तदात्मक इसे कहा गया है, नहीं कि ऐक्य अभिप्राय न। न केवलम ब्रह्मण बहुरूपत्वम मायोपाधिकम सर्वव्यवहारास्पदत्वम च, ब्रह्म बहुरूप होता है मायोपाधिकम, माया उपाधियस्य मायोपाधिक बहुव्यवहार बहुरूपत्व ब्रह्म में है। इतने केवल नहीं, सर्वव्यवहारास्पदत्वम च ब्रह्मण, ब्रह्म सर्व व्यवहार का आस्पद स्थल है, अधिष्ठान है, ब्रह्म में सर्वपूर्ण व्यवहार है, सब व्यवहार के स्थल है। ताभ्याम च उपाधिभ्याम ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि सर्व व्यवहार भाग ब्रह्म। ताभ्याम च उपाधिभ्याम माया कल्पित नाम रूप है, ये दोनों उपाधि हुए, दोनों उपाधि के द्वारा ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शब्दार्थादि सर्व व्यवहार भाग सर्व व्यवहारम भजते थी, सर्व व्यवहार भाग ब्रह्म है। ब्रह्म में सब कुछ व्यवहार होता है, एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है, और ज्ञेय घटपट आदि का ज्ञान, शब्द अर्थ नाम रूप है, नाम है शब्द, अर्थ है रूप, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इत्यादि जितने व्यवहार है सर्व व्यवहार ब्रह्म में है। केवल बहुत हो गया, बहुत श्याम प्रजा जो कहा गया है, ब्रह्म माया से बहुत हो गया, इतने मात्र माया उपाधि का नहीं है, माया उपाधि के सर्व व्यवहार भी ब्रह्म में है। माया उपाधि के कौन से व्यवहार पारमार्थिक नहीं है, किंतु सर्व व्यवहार का अधिष्ठान ब्रह्म है, सर्व व्यवहार ब्रह्म में अध्यस्त है, क्योंकि माया उपाधि का माया है उपाधि अध्यस्त है, तो अध्यस्त व्यवहार का भी अधिष्ठान ब्रह्म है। स आत्मा एवं काम सन तपोतप्यत, स तपोतप्यत इसी श्रुति वाक्य स का अर्थ आत्मा, एवं काम एवं कामो यस्य स एवं काम, ऐसे इच्छा करने वाले कि बहुत श्याम प्रजाय एवं काम सन, ऐसे इच्छा करता हुआ तपोतप्यत, आत्मा परमात्मा ने तप किया, तप क्या है, तप इति ज्ञानम उच्यते, ज्ञान ही तप है, यस्य ज्ञानमयम तप इति श्रुत्यंतराद मुंडक में आया, ये सर्वज्ञ सर्वविदे यस्य ज्ञान यस्य ज्ञानमयम तप, ऐसे मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ज्ञानमय ही तप है। आप्त कामत्वा च इतरस्य असंभवेव तपसः, इतरस्य तपस असंभवेव, परमात्मा आप्त काम है, आप्ता काम ये न जितने वस्तु सब प्राप्त है, अनाप्त काम नहीं है, जो अनात्म काम है आप्त काम नहीं है जीव, और अन्य प्रकार कृच्छ्र चांद्रायण आदि तप करेगा, वो आप्त काम है, किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इसलिए अन्य तप नहीं केवल ज्ञान ही तप है। स तपो तप्यत तप किया, अतप्यत का अर्थ तप किया, कर्म जब तप है तो तप धातु का अर्थ हो गया किया, कृतवान तप्तवान तप किया, ज्ञानात्मक तप किया, कैसे तप आगे अर्थ करते हैं, सृज्यमान जगत रचनादि विषयाम आलोचनाम अक्रोध आत्मा इत्यर्थ, करता है आत्मा स आत्मा, सृज्यमान जगत सृष्टि का विषय जगत, जगत की रचना, जगत की सृष्टि कैसे होगी, सृष्टि के बाद उसका पालन होगा, धर्म अधर्म निमित्त है, किस क्रम से सृष्टि होगी, तद विषय विषयाम आलोचना, वो विषय का चिंतन पूर्वकल्प में जैसे सृष्टि हुई थी उसी क्रम से सृष्टि करने के लिए धाता यथा पूर्वम अकल्प यथ, वो विषय माया में वृत्ति होकर के वही आलोचना है, ज्ञान है, आलोचनाम अकरोत किया, स तपो तप्त्वा स एवं आलोच्य, ऐसे आलोचना विचार करके ज्ञानपूर्वक आलोच्य का अर्थ तपस्तप्त्वा, तपस्तप्त्वा का अर्थ आलोच्य, प्राणी कर्मादि निमित्तानुरूपम इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत की सृष्टि करने के लिए निमित्त कारण है प्राणी कर्म, जीव प्राणियों का कर्म आदि से वासना आदि कर्मादि निमित्तानुरूपम, निमित्त के अनुसार ही जितने प्राणियों की सृष्टि होती है उनके कर्म वासना के अनुसार ही सृष्टि होती है, फल मिलता है, नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम कस्यचिद उत्पत्ति रस्ति, बीज है कारण कर्म प्रयोजन है फल देना किसको, इसके बिना किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, पर्वत आदि आकाश आदि की उत्पत्ति भी प्राणी कर्म के अनुसार है, प्राणियों को सुख दुख देने वाला है प्राणी कर्म कारण है, निमित्त के अनुसार ही इदम सर्वम जगत सृष्टवान, सर्व जगत की सृष्टि की, सर्वजगत के हंसे देशतः कालतः नामना रूपेण च यथानुभव, जैसा देश है काल है नाम शब्द से रूप से यथानुभवम अनुभवम अनतिक्रम्य, अनुभव के अनुसार जैसे अनुभव में आता है ऐसे सब की सृष्टि परमात्मा ने की। प्राणी भी ही सर्वे ही प्राणी भी सर्वावस्थे अनुभूयमानम, सब अवस्था में स्थित प्राणियों के द्वारा अनुभव में आने वाले जगत असृजत, असृजत कहते सृष्टवान सृष्टि की परमात्मा ने। यदिदम किंच सृष्टि की किसकी, यदिदम किंच यत्किंचित इदम जो कुछ है सब की सृष्टि हुई परमात्मा ने की। अविशिष्टम कोई विशिष्ट नहीं, किसकी सृष्टि हुई किसकी नहीं हुई ऐसा नहीं, जितने कुछ है सब की सृष्टि हुई। तदिदम जगत सृष्टवा किम अकरोत, ये जगत की सृष्टि करके परमात्मा ने क्या किया, इति उच्यते तदेव सृष्टम जगत अनुप्राविशत इति, इस जगत सृष्टि करने के बाद जगत सृष्टम जगत अनुप्राविशत पश्चात प्रविष्ट हो गया, उसमें प्रविष्ट हो गया जगत में। टीका में परमात्मा ने प्रवेश किया जगत सृष्टि करके, इसका अर्थ स्पष्ट करने का है। व्यापक है परमात्मा, सृष्टि करके उसमें प्रवेश होगा, परिच्छिन्न का ही प्रवेश होता है परिच्छिन्न में, अपरिच्छिन्न है परमात्मा, जगत है परिच्छिन्न, उसमें परमात्मा का अपरिच्छिन्न का प्रवेश होगा। अर्थात प्रवेश के पहले परमात्मा कहीं अलग था, जगत बनाया, जगत में जैसे घट बनाने के बाद घट में जल ला कर रखते हैं, तो घट में जल रखते हैं, घट बनते समय जल नहीं था, बाहर से जल ला कर रखा गया, किंतु आकाश तो सर्वव्यापक है, घट बनते ही आकाश उसमें रहता ही है, तो घट के अंदर आकाश का प्रवेश होता है ये तो नहीं माना जाता है। तो घट में जब आकाश का प्रवेश नहीं, तो परमात्मा भी आकाश का कारण व्यापक है, उसका जगत में प्रवेश कैसे होगा, इसलिए इसका विचार करना है। वस्तुतः प्रवेश से अनिर्वाच्यता द्योतनेन, प्रवेश अनिर्वाच्य है, अनिर्वाच्यता का प्रकाशन प्रकट करके जीव से ब्रह्मात्मतायाम प्रवेश वाक्य से तात्पर्य दर्शयितुम, जीव ब्रह्म स्वरूप है इसमें ही प्रवेश वाक्य का तात्पर्य, तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत ये वाक्य का तात्पर्य है। जो जीव रूप से अभी दिखता है वह सृष्टिकर्ता है ब्रह्म ही है, इसमें तात्पर्य है, वस्तुतः प्रवेश में तात्पर्य नहीं है। प्रवेश वाक्य का तात्पर्य जीव ही ब्रह्म स्वरूप है, अलग कोई जीव नहीं, जो जीव है आप चेतन हो वही परमात्मा है प्रविष्ट है जीव रूप से। जीव से ब्रह्मात्मतायाम प्रवेश वाक्य का तात्पर्य दिखाने के लिए विचारम आरभते, विचार आरंभ करते भगवान वास्यकार। तत्र एत चिंत्यम कथम अनुप्राविशद इति, कथम अनुप्राविशद इति एत चिंत्यम, विचार करने पर चिंतन करना है कैसे यहाँ प्रवेश किया परमात्मा में। तत्सृष्ट्वा अनुप्राविशद, सृष्ट्वा है क्त्वा प्रत्यय है, सृष्ट्वा तो जो समान कर्तृकय हो पूर्व काले सूत्र से क्त्वा प्रत्यय होता है, पूर्वकालिक कर्ता उत्तरकालिक क्रिया का कर्ता एक होने पर क्त्वा प्रत्यय होगा। भुक्त्वा व्रजति वही खा करके जाता है, तो यहाँ भी सृष्ट्वा अनुप्राविशत कहने से सृष्टिकर्ता ही प्रवेश किया ये अर्थ होता है। विमर्श सति क्त्वा श्रुति अनुरोधात् स्रष्टुरेव प्रवेश इति उक्तम सिद्धांतेना, विचार करने पर क्त्वा श्रुति अनुरोधात् सृष्ट्वा, क्त्वा श्रुति है समान कर्तृकय पूर्व काल सूत्र से होता है, जो सृष्टि करता है वही प्रवेश करता है। स्रष्टुरेव प्रवेश इति उक्तम सिद्धांतेना, सिद्धांत ने कहा जो सृष्टिकर्ता परमात्मा वही जगत में प्रविष्ट हुआ है। उसके पर पूर्व पक्षी कहा किम विचार करने के लिए, क्या विचार करना भाष्य में है? किम यह स्रष्टा स तेनैव आत्मना अनुप्राविशद उत अन्येन इति, जो स्रष्टा है उसी रूप से ही प्रविष्ट हुआ अथवा अन्य रूप से, ये विचार करना है। किं तावद् युक्तम क्या होना चाहिए, तो सिद्धांति कहते हैं क्त्वा प्रत्यय श्रवणाद यह स्रष्टा स एव अनुप्राविशद इति, इति युक्तम, जो सृष्टा में क्त्वा प्रत्यय है तो यह स्रष्टा सृष्टिकर्ता जो परमात्मा वही प्रविष्ट हुआ है जगत में। उसके पर पूर्वपक्षी कहता है पूर्ववादी आह ननु न युक्तम मृदुवत चेत कारण ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य। यदि कारण ब्रह्म है, जैसे घट का कारण मृद है, मृदवत चेत, यदि मृदवत ब्रह्म जगत कारणम, जगत का कारण है, तो जगत जब बना ब्रह्म से बना, जैसे मिट्टी से घट बना, फिर वो मिट्टी का घट में प्रवेश क्या होता है, मिट्टी तो पहले से घट में है ही। इसी प्रकार ब्रह्म यदि कारण है, ब्रह्म से जगत बना, तो जगत ब्रह्मात्मक है ही, अब ब्रह्म का प्रवेश क्यों होगा। तदात्मकत्वात् कार्यस्य, जैसे घट आदि मृदात्मक है, मृद रूप है, ऐसे जगत ब्रह्म से बना तो ब्रह्मात्मक है, ब्रह्मात्मक जगत है, फिर ब्रह्म का उसमें प्रवेश कैसे होगा। टीका में सृष्टि प्रवेश क्रियायोः पूर्वापर कालीनत्व संभविष्यति कर्तृक्यं क्त्वा श्रुत्या बुध्येत न तु प्रवेशस्य उत्तरकालता संभवति। सृष्टि प्रवेश क्रियायोः, दो क्रिया, एक सृष्टि क्रिया और एक प्रवेश क्रिया, दोनों क्रिया में पूर्वापर कालीनत्व यदि संभव होगा, पहले सृष्टि उसके बाद प्रवेश, पूर्वापर कालीनत्व संभविष्यति समान कर्तृक हो पूर्व काले, ये सूत्र से दोनों क्रिया का कर्ता एक सिद्ध होगा। कर्तुरैक्यम कर्तृक्यम, कर्तृ हो दोनों के कर्ता एक ही, एक ही कर्ता सिद्ध होगा। त्वा श्रुत्या बुद्धेत, त्वा प्रत्यय के द्वारा ज्ञान होगा, एक ही कर्ता है। यदि सृष्टि क्रिया और प्रवेश क्रिया में पूर्वापर कालीनत्व तो संभव हो, जैसे मिट्टी से घट बना, घट बनते समय ही मिट्टी उसमें रह गया, रह गई, उसके पश्चात प्रवेश नहीं होता है, इस प्रकार ब्रह्म से जगत बना, जगत बनते ही जगत ब्रह्मात्मक ही, अब प्रवेश तो उत्तरकालीन नहीं होता है, सृष्टि होनी ही ब्रह्मात्मक ही जगत है, तो ब्रह्म तो उसमें है ही, उत्तरकालीन नहीं है। सृष्टि समय एवं उपादान से कार्यात्मना अवस्थितत्वाद, सृष्टि समय एवं, जैसे घट उत्पत्ति समय में ही उपादान है मृद, कार्यात्मना घट रूप से अवस्थित है, घट बनते समय ही घट मृद उसमें है ही, घट रूप से है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि समय एवं जगत की सृष्टि समय में ही उपादान ब्रह्म, कार्यात्मना जगत रूप में अवस्थितत्वात्, ब्रह्म ही जगत रूप से रहा, तो फिर उसमें प्रवेश उत्तर काल में कैसे होगा। उत्तरकालीन नहीं होगा तो समान कर्तृक हो पूर्व काले, इसे दोनों के क्रिया, दोनों क्रिया की कर्ता है कि ये सिद्ध नहीं होगा, तो प्रवेश वाक्य का तात्पर्य क्या है, इसका ही एतदेव विवृणति, पूर्वपक्षी विवरण करता है, पूर्वपक्षी की शंका है, यदि कारण ब्रह्म है और तो कार्य जगत ब्रह्मात्मक है, फिर प्रवेश कैसे होगा, ये तो ठीक नहीं है। ये जो कहा गया है पूर्वपक्षी ने कहा, उसका ही विवरण स्वयं करता है, कारणमेव हि कार्यात्मना परिणतम इतत्व अप्रविष्ट एव कार्य उत्पत्तिरूर्ध्वम पृथक कारण से पुनः प्रवेश अनुपपन्न। कारणमेव हि कार्यात्मना परिणतम, जैसे मिट्टी ही घट रूप से परिणत होती है, जगत कारण ब्रह्म ही कार्यात्मना जगत रूप से परिणत हो गया, अतो अप्रविष्ट एव कार्य उत्पत्तिरूर्ध्वम, जैसे पहले प्रविष्ट नहीं है, अप्रविष्ट जैसे है, कार्य उत्पत्ति के बाद गृह बन गया, गृह में अप्रविष्ट गृहस्वामी, घर बनने के बाद गृह में प्रवेश, ये तो संभव है, और ये तो कार्यात्मक ही कारण ही कार्यात्मक है, कार्यात्मना परिणत हो गया। अप्रविष्ट जैसे कार्य उत्पत्ति के पश्चात कारण से पुनः पृथक प्रवेश अनुपपन्न, कारण ब्रह्म का फिर पुनः प्रवेश उसके आगे पृथक प्रवेश होगा, ये तो नहीं है, कार्य बनता ही एक हो गया प्रवेश, और अलग पृथक प्रवेश नहीं है, पृथक के साथ प्रवेश का अन्वय करना, पृथक प्रवेश नहीं हो सकता है, पुनः प्रवेश, क्योंकि कार्य जो बना है कारणात्मक है ही, अब कार्य उत्पत्ति के बाद फिर कारण उसमें प्रवेश होगा, वो तो ठीक नहीं है। ठीक है मैं, अप्रविष्टे यथा मठादो देवदत्त से प्रवेश दृष्ट, मठादि गृह बन गया, देवदत्त उसमें प्रविष्ट हुआ, क्योंकि पहले मठ में देवदत्त अप्रविष्ट था, तथा कार्य उत्पत्तिर ऊर्ध्वम पृथक प्रवेश होना संभवती, वहाँ तो देवदत्त का पृथक प्रवेश संभव है, किंतु मिट्टी में घट का पृथक प्रवेश नहीं होती है, घट बनने के बाद उसी मिट्टी से घट, जिस मिट्टी से घट बना उसी मृद का घट में प्रवेश तो नहीं होता है। इसी प्रकार कार्य उत्पत्ति ऊर्ध्वम जगत उत्पत्ति के पश्चात परमात्मा का पृथक प्रवेश जगत में न संभवती, जगत जो बना तो है परमा आत्मा रूप ही है, ब्रह्म आत्मा का है, तो फिर उसमें ब्रह्म का परमात्मा का प्रवेश ये तो संभव नहीं है। ये पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांत एक देशिना मतम उद्भाव्य पूर्ववादी दूषयति। अभी परम सिद्धांत तो आगे कहेगा, सिद्धांत के एक देश को मानने वाले सिद्धांत एक देशिना, सिद्धांति के एक देश एक अंश को मानने वाले कुछ अंश मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, एक देशियों का जितने मत है अभी सब कह करके पूर्व पक्ष दूषण करेगा, पूर्व पक्ष सब खंडन करेगा। उसको ठीक नहीं समझे तो लगेगा जो खंडन करने वाला सिद्धांत ही खंडन करता है, सिद्धांत खंडन नहीं करता है। एक देशी कहेगा पूर्व पक्ष खंडन करेगा, फिर प्रवेश वाक्य का कोई तात्पर्य नहीं ऐसे कह करके जो पूर्व पक्षी पूरा निराकरण कर देगा तो सिद्धांति पूर्व पक्षी को कहेगा। अले पहले एक देश मता मता नाम एक देशी ना मतम एक देशियों का मत का उद्भवन प्रकट करके कथन करके पूर्ववादी दूसरे थी। यथा घटे चुन्नात्मना मृदु अनुप्रवेश प्रवेश एवं अन्यन आत्मना नाना नाम रूपे कार्य अनुप्रवेश आत्मनीति चेत। एक देशी कहता है घटे चूर्णात्मना मृदु अनुप्रवेश, चूर्ण से घट बना मिट्टी का प्रवेश हुआ, अन्यन आत्मना चूर्ण रूप से घट में प्रवेश होता है तो नाम रूप कार्य में अनुप्रवेश आत्मन आत्मा का अनुप्रवेश होगा, नाम रूप आत्मा का कार्य उसमें आत्मा का प्रवेश होगा आत्मरूप से। इति चेत श्रुत्यंतराच और श्रुति अन्य श्रुति भी कहा गया अनेन जीवन आत्मन अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, सृष्टि करने वाले तो परमात्मा जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, ये पिंड से घट बना मिट्टी रूप से प्रवेश हो जाएगा चूर्ण रूप से प्रवेश होगा। ऐसे कहने पर पूर्व पक्षी खंडन करता है नैवम युक्तम एकत्वाद ब्रह्मण, वहाँ तो मिट्टी सावयव है, हाँ कुछ मिट्टी से घट बना और कुछ मिट्टी के चूर्ण घट में प्रवेश करो ये तो हो जाएगा, ब्रह्म एक ही वो ब्रह्म सृष्टि करता है फिर अन्य रूप धारण कर उसमें प्रवेश करेगा ऐसा नहीं होगा, ये तो ब्रह्म ही जगतात्मक बन गया। पूर्व पक्षी कहता है मृदात्मनस्तु अनेकत्वात् सावयवत्वाच्च युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्मना अनुप्रवेश। मिट्टी तो है अनेक है सावयव है युक्तो घटे मृद घट बनने पर चूर्ण रूप से अनुप्रव पश्चात प्रवेश हो सकता है, किससे कौन जो मिट्टी से चूर्ण से घट बना उससे नहीं हो करके अन्य मिट्टी के चूर्ण उसमें प्रवेश करते सकते हैं, घट बनने के बाद मिट्टी उसमें रख सकते हैं। मृदश्चूर्ण से अप्रविष्ट देशवत्वाच्च मृदश्चूर्ण से मिट्टी का जो चूर्ण है अप्रविष्ट देश है उसका है घट में प्रविष्ट नहीं पश्चात प्रवेश हुआ। न तो आत्मन एकत्व सति निरवयत्वात् अप्रविष्ट देशाभावाच्च प्रवेश उपपद्यते। ये पूर्व पक्षी खंडन करता है एक देश में तक आत्मा एक है निरवय है, आत्मा से अप्रविष्ट देश नहीं होने से एक ही है निरवय है, तो कुछ अंश से जगत बनेगा कुछ अंश से प्रवेश होगा ये भी नहीं बनेगा निरवय है और एक ही है भिन्न नहीं अप्रविष्ट देश ही नहीं व्यापक है इसलिए प्रवेश न उपपद्यते, न तो आत्मा न प्रवेश उपपद्यते नहीं बनेगा। ये पूर्व पक्ष ने कहा सृष्टुर अन्य सेवा प्रवेशो न संभवती चेत, यदि सृष्टा प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि अप्रविष्ट है ही नहीं व्यापक है, अन्य का प्रवेश नहीं होगा जैसे चूर्ण का प्रवेश हुआ ऐसे नहीं होगा क्योंकि सृष्टा से भिन्न अन्य नहीं है निरवय है सावय नहीं है, घट में तो मिट्टी से भिन्न चूर्ण का प्रवेश संभव है, जगत में ब्रह्म से भिन्न किसका संभव नहीं है प्रवेश, तो सृष्टा भी प्रवेश नहीं कर सकता है अन्य का भी प्रवेश नहीं संभव है, कथन तरी प्रवेश वाच्य प्रवेश फिर कैसे कहना पड़ेगा। सिद्धांत एक देशी आह सिद्धांत एक देश कहता एक देशी कहता है कथन तरी प्रवेश सियात फिर प्रवेश कैसे होगा, और पूरा पीछे कहेगा नहीं प्रवेश नहीं है तो एक देशी कहता है नास्त्य भी तो न वक्तव्यम प्रवेश नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, युक्तश्च प्रवेश श्रुतत्वात् तदेव अनुप्राविशादी थी तदेव अनुप्रविश प्राविशत ऐसे श्रुति वाक्य है इसलिए प्रवेश युक्त अवश्य प्रवेश चाहिए। सावयवमेव अस्तु सावयवत्वात् मुख्य हस्त प्रवेशवन नाम रूपकारी जीवात्मा अनुप्रवेश युक्त भी चेत। अभी एक दिशी कहता है तो परमात्मा को सवैव मान लो। अच्छा सैव आह गतिम, सैव एक दिशी कहता है गतिम आह कहता है प्रवेश होना चाहिए तो सवयम ए वस्तु। ये भी एकादशी कहता है सवैव ही जो परमात्मा हो, सवैव होने से जैसे मुख में हस्त का प्रवेश होता है, एक मनुष्य है उसका एक अवयव मुख है एक अवयव हस्त है, मुख में हस्त का प्रवेश होता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म का एक अवयव नाम रूप हो गया उसमें अन्य अवयव जीव रूप से प्रवेश हो जाएगा। इति चेत ये कहने पर फिर पूर्व पिछि कहता है पूर्ववादी दूषयति न अशून्यत्वात्। अशून्यत्वात् क्या है? प्रवेष्टव्य प्रदेश शून्यत्वात् ब्रह्मण, प्रदेश शून्यत्वात्, प्रदेश शून्य नहीं अशून्य, शून्य नहीं अविद्यमान शून्यम यस्मा यत यस्मिन् अविद्यमान शून्यम यस्मिन् ब्रह्मणि, ब्रह्म में कोई प्रदेश नहीं है, प्रदेश शून्य है जहाँ प्रवेश करना है ऐसा ही नहीं, प्रविष्टव्य शून्य नहीं देश नहीं। नहीं कार्यात्मना परिणत से नाम रूप कार्य देश व्यतिरिकण आत्मशून्य प्रदेश अस्ति यम प्रविशे जीवात्मना। ब्रह्म कार्यात्मना परिणत हो गया, नाम रूप कार्य देश जितने हो गया उससे भिन्न कोई आत्मरहित प्रदेश हो जहाँ आत्मा प्रवेश करे। घट में तो शून्य है, मिट्टी से भिन्न घट के अंदर शून्य है उसमें मिट्टी का प्रवेश होगा। जगत नाम रूप आत्मा जगत बन गया तो उसमें आत्मशून्य देश है ही नहीं जहाँ फिर आत्मा का प्रवेश होगा, वहाँ मृत से रहित देश घट में है मध्य में उसमें मिट्टी चूर्ण को रख सकते हैं जैसे जल रखते हैं। किंतु आत्मा जगत रूप से परिणत होने पर आत्मरहित देश कहीं जगत में हो जहाँ आत्मा का प्रवेश होगा। प्रविष्ट देश प्रदेश शून्य, कोई शून्य आत्मरहित जगह नहीं है जहाँ आत्मा का प्रवेश होगा। आत्मशून्य प्रदेश नास्ति यम जीवात्मना प्रविशत, जिस देश में जीव रूप से प्रवेश करे। टीका में कार्यात्मना परिणतस्य ब्रह्मणु नाम रूपात्मकम कार्यमेव देश। कार्य रूप से परिणत हो गया ब्रह्म आकाश आदि कार्य है, नाम रूपात्मकम कार्यमेव कार्य ही नाम रूपात्मक है वही ब्रह्म का देश है। तद व्यतिरिक्त नहीं अन्य प्रदेश अस्ति, अन्य कोई देश नहीं जिसकी सृष्टि हुई परमात्मा की, परमात्मा है उपादान उसी से नाम रूप देश काल सब की उत्पत्ति हुई तो उससे अतिरिक्त कहाँ देश है परमात्मा रहित जहाँ प्रवेश हो। तद व्यतिरिक्त नहीं अन्य प्रदेश अस्ति, उससे अन्य कोई प्रदेश है नहीं जहाँ आत्मा का प्रवेश हो। यत कारणमेव कार्याकारण परिणतम तत्प्रति कार्य विशेष जीवात्मा प्रवेक्षति थी न संकनीयम। अब ऐसे शंका करेंगे कारणम यत कारणमेव कार्याकारण परिणतम, जो कारण ब्रह्म ही जगत रूप से परिणत हुआ तत्प्रति कार्य विशेष जीव, उसी जगत में अन्य कार्य का प्रवेश। एक जगत रूप से परिणत हुआ, जगत भी कार्य है जीव भी कार्य है, तो तत्प्रति जगत के प्रति कार्य विशेष जीवात्मा प्रवेक्षति अन्य कार्य प्रवेश करेगा। इति न शंकनीयम, ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए। पूर्व पिछले निराकरण करता है एक दिश मत को कारणमेव चेद प्रवेश प्रविशे जीवात्मत्वम जह्यात। कारण यदि प्रवेश करेगा कार्य विशेष कारणमेव चेत प्रविशे जीवात्मत्वम जह्यात, यथा घटो मृत प्रवेश घटत्वम जहाति। घट मृत प्रवेश, घट यदि मृत में प्रवेश हुआ। अच्छा ये इसका शंका कैसा है? यत कारणमेव कार्यकारण परिणतम तत्प्रतिकात कारणम प्रति, हाँ कारणम प्रति, जो जगत कारण रूप से परिणत हुआ इसी कारण में ही विशेष कार्य का प्रवेश हो। जगत कार्याकारण परिणत हो गया, जो कारण ही जगत रूप से परिणत हुआ उसी कारण में ही कारणम प्रति कार्य विशेष जीवात्मा प्रवेश करेगा। कारण है ब्रह्म, जो ब्रह्म जगत रूप से परिणत हुआ उसी कारण ब्रह्म के प्रति विशेष कार्य जीव प्रवेश करेगा। एक कार्य में अन्य कार्य का नहीं, जो परमात्मा ब्रह्म कार्याकारण परिणत हुआ उसी कारण ब्रह्म में ही अन्य कार्य जीवात्मा प्रवेश करेगा। इति न शंकनीयम, क्यों नहीं है? भाष्य में कहा गया यदि जीव कारण को ही प्रवेश करेगा तो कारण रूप हो गया जीवात्मा तुम जह्यात, फिर जीवात्मा तो नहीं रहा। जीव ब्रह्म में प्रविष्ट होगा कारण में तो जीवात्मा तो को त्याग करेगा। यथा घटो मृत प्रवेश घट तुम जहाती, घट मिट्टी में प्रवेश कर लिया, मिट्टी में प्रवेश कर लिया मतलब मिट्टी बन गया। घट यदि मृदात्मक हो गया तो फिर ये घट तो नहीं रहा। ठीक है, जीवात्मा यदि कारण ब्रह्म में प्रवेश करे तो जीवात्मा तो नहीं रहा, वो तो ब्रह्मस्वरूप हो गया। ठीक है, मैं कार्य विशेषस्य प्रवेशम अंगीकृत दूषण मुक्तम, विशेष कार्य है जीव, उसका ब्रह्म कारण में प्रवेश मान करके दूषण दिया। कार्य विशेष जीव है, यदि कारण ब्रह्म में प्रवेश करेगा तो जीवात्मा तो नहीं रहेगा, जीवात्मा तो को छोड़ दे छोड़ना पड़ेगा। ये तो कहा स न संभवती श्रुति विरोधात्, और कार्य विशेष कारण में प्रवेश करेगा ये ठीक नहीं है, श्रुति का विरोध है। श्रुति कहती सृष्टिकर्ता कारण ही प्रवेश किया, और आप कहते हो कार्य विशेष जीव कारण में प्रवेश करे, कारण में कार्य प्रवेश श्रुति में, श्रुति में नहीं है। श्रुति में तो कार्य में कारण का प्रवेश कहा गया, और कारण में कार्य विशेष का प्रवेश ये संभव नहीं। तदेव अनुप्राविशत च श्रुतेर न कारणानुप्रवेश युक्त, तदेव अनुप्राविशत का सृष्टिकर्ता ही प्रवेश करता है, इसलिए कारण में कार्य विशेष का अनुप्रवेश न युक्त ठीक नहीं है। टीका में कारण परामर्शकेन तत्शब्देन कार्यम उपलक्ष्य कार्यांतर से तत्र प्रवेशो विधीयते, अभी शंका है। कारण परामर्शक होता तत्शब्द, तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत, तत्शब्द है पूर्वोक्त का परामर्श सर्वनाम है, पहले कारण आया जो कारण का परामर्शक हो गया तत्शब्द, तो कारण का परामर्श होने पर उसकी लक्षणा करना कार्य, तत्पद से तो कारण है और लक्षण करना कार्य, क्योंकि अभी जगत बन गया। कार्यम उपलक्ष्य, कार्य में कार्यांतर का तत्र प्रवेश विधीयते, एक कार्य में अन्य कार्य का प्रवेश, एक कार्य जगत दूसरे कार्य जीव वो प्रवेश कर लेगा। अप्राप्त देश संभवात, अप्राप्त देश है, एक कार्य है अन्य कार्य है तो कार्य में अन्य कार्य का प्रवेश हो जाएगा, कार्यांतर से प्रवेश हो। अतो न श्रुति विरोध, श्रुति विरोध नहीं, इति सिद्धांत एक देश मतम उद्भाव्य दूषयति, सिद्धांत का एक देश मत है, एक देशी मत है, सिद्धांति मत नहीं है, उसको कह करके पूर्व पिछले दूषयति खंडन करता है। कार्यांतरमेव स्यादिति चेत, कार्यांतरमेव स्याद, कार्यांतर ही प्रवेश करेगा अन्य में, अन्य कार्य में जगत में कार्यांतर ही प्रवेश करे, इति चेत तो तदेव अनुप्राविशद इति जीवात्म रूपम कार्यम नाम रूप परिणतम कार्यांतरमेव आपद्यते इति चेत, ये उसकी व्याख्या है जो पहले कहा है, एक देशी का कथन की व्याख्या है। तदेव अनुप्राविशद इति श्रुति है, तत्पद है कारणवाचक है, कारण का परामर्श होगा उसमें कार्य का लक्षणा से अर्थ करके जीवात्म रूपम कार्यम प्रवेश करता है, तत्पर से जीवात्म रूप कार्य लेना किसमें प्रवेश करेगा, और नाम रूप परिणतम कार्यांतरमेव, नाम रूप परिणत जो कार्यांतर है जगत, जगत में जीवात्मा प्रवेश करेगा, जीवात्मा भी एक कार्य है जगत भी एक कार्य है, तो जगत आत्मक कार्य में अन्य कार्य जीवात्मा प्रवेश करेगा। इति चेत सिद्धांत एक देशी कहता है न विरोधात, नहीं घटो घटांतरम आपद्यते, घटो घटांतर घट घटांतर हो जाएगा, एक घट दूसरे घटात्मक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार एक कार्य है जीवात्मा दूसरे कार्य है जगत, और जीव स्वयं जगत रूप बन जाएगा, अर्थात एक कार्य दूसरे कार्यात्मक बन जाएगा, एक कार्य है जगत दूसरे कार्य है जीव, और जीव जगत रूप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। घट घटांतर बन जाता है ऐसा नहीं होता है, एक घट बना दूसरे के घट है, ये दूसरे घट घटात्मक बन जाएगा ऐसा नहीं होता है, इसलिए अन्य कार्य जगत में कार्यांतर में प्रवेश होता है तदात्मक होता है, ये संभव नहीं है। व्यतिरिक श्रुति विरोधाच, व्यतिरिक श्रुति विरोध है, व्यतिरिक भिन्न श्रुति का विरोध होता है, व्यतिरिक श्रुति विरोधात दोनों हाँ वो ऐसे कहे कार्य घट घटांतर नहीं होता है, किंतु बड़े घट में छोटा घट, बड़े हांडी में छोटा हांडी प्रवेश कर लेता है। इतने बर्तन मिट्टी का बनाते हैं उसमें छोटा प्रविष्ट हो जाता है, तो एक कार्य हो गया जगत और दूसरे कार्य जीव है, जीव परिचय जगत के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा ये अर्थ। तो ये श्रुति विरोध है, श्रुति विरोध कैसे, जीवस्य नाम रूप कार्य व्यतिरिक अनुवादिन यह श्रुत विरुद्धिरन, नाम रूप कार्य से भिन्न है व्यतिरेक अनुवादिन्य अनुवाद करने वाले श्रुतय, अवस्थात्रय में अनुवृत्ति होती है जीव, जागृत स्वप्न सुसुप्ति बाल्य युवावस्था वृद्धावस्था में जीव सर्वत्र अनुवृत है, उसमें अवस्था की व्यावृत्ति होती है, ये अनुभव सिद्ध है। तो अनुवृत्ति और व्यावृत्ति अन्य व्यतिरेक के द्वारा जीव देहादि से भिन्न है, जीव देहादि से भिन्न है, देहादि भौतिक कार्य उससे भिन्न है जीव, उसको अनुवाद अनुवाद करने वाले श्रुति है। यो यम विज्ञानमय प्राणी से हृदय अंतर्ज्योति, इसे श्रुति है। देहादि कहीं देह की व्यावृत्ति होने पर भी जीव की अनुवृत्ति है, बाल्य युवावस्था में वृद्धावस्था में एक जीव होने पर भी शरीर की व्यावृत्ति होती है, जागर सपन सुश्रुति तीनों अवस्था की व्यावृत्ति होने पर एक अवस्था में अन्य अवस्था नहीं है, जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति में जागृत नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं, ये अवस्था की व्यावृत्ति अभाव होने पर भी अवस्था वाले जीव की अनुवृत्ति है। इसी प्रकार अनुवृत्ति व्यावृत्ति रूप अन्य व्यतिर की युक्ति के द्वारा सिद्ध होता है भूत भौतिक कार्य से भिन्न है जीव। जीव यदि भूत भौतिक से व्यतिरिक भिन्न उसका अनुवाद करती है श्रुति है, योयम विज्ञान में यह प्राणी श्रुति अंतर्ज्योति, जीव को भौत भौतिक से भिन्न कहने वाले श्रुति है उसका विरोधी होगा। आप कहो तो जीवात्मा स्वयं जगत रूप बन जाएगा, तो जीवात्मा जी जगत रूप बन जाएगा तो दोनों का एक हो जाएगा, व्यतिरिक श्रुति का विरोध होता है। जीव से नाम रूप कार्य व्यतिरिक को अनुवाद करने वाले श्रुति का विरुद्ध होगा। तदापत्तो मोक्षासंभवाच, जीव यदि जगत रूप बन गया तो मोक्ष नहीं होगा, जीव ब्रह्म रूप बनने से मोक्ष होता है, जगत रूप बनने से मोक्ष नहीं होगा। नहीं यतो मुच्यमान तदेव आपद्यते, जगत से मुक्त होना चाहिए जीव को और जीव स्वयं जगत रूप बन जाता है, ऐसा नहीं होगा। नहीं श्रृंखला आपत्ति आपत्तिर बद्ध से तस्करादेह, तस्करादेह बद्ध से श्रृंखला आपत्ति, श्रृंखला है श्रृंखला बांधने वाली, तस्कर है चोर, चोरों को बांधने के लिए जो श्रृंखला है श्रृंखला है, और चोर स्वयं श्रृंखला ही बन जाएगा, चोर स्वयं श्रृंखला नहीं बनता है, श्रृंखला तो उससे भिन्न है जो बांधने वाला। इसी प्रकार जीव को जगत बंधन में डालने वाला बंधन है जगत, और जीव स्वयं बंधन ही बन जाएगा, श्रृंखला ही बन जाएगा चोर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं इसमें क्या कहा था, तत्पद है कारणवाचक, उससे कार्य लक्षणा से कार्य लेना, जीव ही प्रवेश करेगा जगत में, इस अर्थ कहा था। कारणवाचकेन तत्शब्देन कार्य लक्षणायाम अविवक्षित लक्षणा चेत, अभी फिर एकदेशी कहता है, तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत्वेन तत्पद है कारणवाचक, कारणवाचक तत्शब्द है, उसके द्वारा यदि कार्य की लक्षणा करेंगे, कार्यात्मक जीव तत्पद का अर्थ जीव अर्थ करके अभी कहा गया, एक देश ने कहा था, पूर्व पक्ष ने निराकरण किया, तत्पद तो कारण है, वही तत्पद का अर्थ लक्षणा से कार्य लेना जीवात्मा, और वह जगत रूप से प्रविष्ट होता है, ऐसे कहने से उसका निराकरण हुआ। अभी फिर एक देश कहता है, कारणवाचक तत्शब्द से कार्य में लक्षणा करने पर यदि लक्षणा अविवक्षित है, विवक्षित इस लक्षणा नहीं है, ये आपत्ति है, तरी कारण परेव सत, कारण परेव तत्शब्द वस्तु इत्याह अन्य सिद्धांत एकदशी, अन्य सिद्धांत का एकदशी कहता है तत्पद का तो कारण ही हो, कारण ही प्रवेश करेगा जगत में, कैसे प्रवेश करेगा, भाष्य में बाह्यांतर भेदेन परिणतम इति चेत, बाह्य और अंतर भेदेन परिणतम, इसका अर्थ कहते तदेव कारण ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन तदंतर जीवात्मना आधेयत्वेन च परिणतमिति चेत, यही प्रविष्ट है। जीव रूप से परिणत हुआ ब्रह्म और जगत रूप से परिणत हुआ ब्रह्म। ब्रह्म ही जगत रूप से परिणत हुआ और जगत के अंतर्गत जीव रूप से परिणत हुआ। बाह्यांतर भेदन परिणतमें व्यचेत कारणम ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन शरीरादि का आधार रूप से प्रविष्ट हुआ। शरीरादि आधार कौन? शरीरादि आधार का ब्रह्म शरीरादि आधारत्वेन तदंतर जीवात्मन आधेयत्वेन च। शरीरादि ही शरीरादि का आधार सृष्टि नहीं, शरीरादि है आधार, शरीरादि हो गया आधार, ईश्वर से ब्रह्म प्रविष्ट हुआ और उसके अंदर जीव हो गया आधेय। शरीरादि में जीव रहेगा तो शरीरादि है आधार रूप से परिणत हुआ ब्रह्म और उसमें रहने वाले भी जीव रूप से परिणत हुआ ब्रह्म। तो बाह्य हो गया शरीरादि आधार है, अंदर हो गया जीवात्मा आधेय है, वही ब्रह्म बाह्य रूप से परिणत हुआ शरीरादि रूप से और अंतर रूप से प्रविष्ट हुआ जीव रूप से। तो एक ही ब्रह्म कारण है और बाह्य जगतादि रूप से परिणत जीव देहादि रूप से परिणत हुआ आधार रूप से और वही आधेय रूप से प्रविष्ट हुआ आधेय रूप से जीव हो गया। इति चेत सिद्धांत एक देश कहता है न बहिष्ठ से प्रवेश उपपत्ति ही, बाहर में स्थित हो तो प्रवेश होगा, उस स्वयं कार्य बनकर प्रवेश नहीं होगा। अंदर ही जीव रूप से परिणत हुआ ब्रह्म परिणत हुआ, अंदर बाहर दो प्रकार होकर के, अंदर ही जीव रूप से परिणत हुआ और बाहर देहादि रूप से परिणत हुआ। तो बाहर नहीं रहा अलग से तो उसका प्रवेश कैसे होगा? बाहर अलग हो फिर प्रवेश होगा। अर्थात एक ही ब्रह्म परिणत हो गया जीव जगत उभय रूप से, अंदर जीव रूप से और बाहर शरीरादि रूप से, तो उसका प्रवेश कहेंगे। तो एक देशी कहता नहीं, बहिष्ठ से प्रवेश उपपत्ति, बाहर में स्थित हो तो प्रवेश होगा, जो पहले से अंदर है वो प्रवेश प्रविष्ट नहीं कहा जाएगा। जैसे वृक्ष के अंदर काष्ठ है, उसके अंदर कष्ठिन काष्ठ होता है, बाहर तरह तो रहता है बलकल रहता है, उसके अंदर थोड़े मुलायम काष्ठ रहता है, उसके अंदर मजबूत काष्ठ रहता है, तो उसके अंदर जो है उसका प्रवेश उसमें कहेंगे? ऐसा नहीं होता है, उसका प्रवेश नहीं कहा जाएगा, वो तो अंदर ही है, बहिष्ठ का प्रवेश होगा। नहीं यो यस्य अंतस्थ सैव तत् प्रविष्ट उच्यते, जो जिसके अंदर में स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा। फल में बीज है तो बीज का फल में प्रविष्ट हुआ प्रवेश हुआ ऐसा नहीं कहा जाता है, वो फल के अंतर्गत बीज है, बीज का फल में प्रवेश हुआ ऐसा नहीं होता है, और फल के अंतर्गत बीज को फल में प्रविष्ट ऐसा नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार देहादि के अंदर जीवात्मा है, वो जीवात्मा को प्रवेश किया ऐसे नहीं कहा जा सकता है। बहिष्ठस्य अनुप्रवेश स्याद प्रवेश शब्दार्थस्य एवं दृष्टत्वात्, प्रवेश शब्द का ही अर्थ देखा गया, बाहर में स्थित है उसके में प्रविष्ट होगा। यथे घर बनाया देवता तो बाहर था, घर पूरा बन गया फिर देवता तो घर में प्रविष्ट हुआ। यथा गृहं कृत्वा प्राविशति इति, घर बनाकर प्रवेश किया, ये तो संभव होगा। टीका में अन्यस्य वेदांतिनो मतम उद्भाव्य दूषयति, अन्य कौन से मुख्य सिद्धांत नहीं है उसका भी पूर्व पक्ष निराकरण करता है। परिच्छिन्नस्य मूर्तस् नहीं जल सूर्य का आदि प्रतिबिंबवत प्रवेश स्यादिति चेत, जैसे जल में सूर्य का प्रवेश होता है, प्रवेश तो नहीं प्रतिबिंब होता है, सूर्य का प्रतिबिंब जल में हुआ, जल सूर्य का आदि का प्रतिबिंब जैसे हुआ, प्रतिबिंब होने से प्रविष्ट जैसे दिखता है, इसी प्रकार प्रवेश हो जाएगा। इति चेत पूर्व पक्षी कहता है न अपरिच्छिन्नत्वाद अमृतत्वाच, वो तो परिच्छिन्न है, सूर्य भी परिच्छिन्न है, जल भी परिच्छिन्न है, मूर्त है उसका तो प्रवेश होगा, आत्मा तो अपरिच्छिन्न है अमूर्त है उसका प्रवेश नहीं हो सकता है। परिच्छिन्नस्य मूर्तस्य अन्यस्य अन्यत्र प्रसाद स्वभाव के जलादु सूर्य का आदि प्रतिबिंबोदय सन प्रतिबिंब उदय स्यान न तो आत्मनः अमृतत्वात्, ये पूर्वपक्षी वाक्य का अर्थ है। पूर्वपक्षी ने कहा न अपरिच्छिन्नत्वाद अमृतत्वाच, इसका अभिप्राय है परिच्छिन्न जे सूर्यादि मूर्त है, क्रियावत्व मूर्तत्व उसमें क्रिया है, अन्य का अन्यस्य अन्यत्र पाठ देखो, मूर्तस्य अन्यस्य अन्यत्र, अन्यस्य अन्यत्र, अन्यस्य हो गया सूर्यस्य, अन्यत्र जले जलादु, जल कैसा है प्रसाद स्वभाव के, स्वच्छ स्वभाव है जल, अन्यस्य अन्यत्र प्रसाद स्वभाव के जलादु प्रतिम्ब होता है, अन्यस्य सूर्यस्य मूर्तस्य अन्यत्र जलादु प्रसाद स्वच्छ स्वभाव में सूर्य का आदि प्रतिम्ब उदय, सूर्य चंद्र आदि का प्रतिम्ब उदय उत्पन्न होता है, न तो आत्मन, सूर्य का तो प्रतिम्ब हो जाएगा क्योंकि मूर्त है अन्य है परिचिन्न है, न तो आत्मन, आत्मा तो अमूर्त है उसका प्रतिम्ब नहीं हो सकता है। आकाश आदि कारण से आत्मनो व्यापकत्वात्, आकाश आदि का कारण है आत्मा, व्यापक है अपरिचिन्न है, सूर्य परिचिन्न है उसका तो प्रतिम्ब हो जाएगा, आकाश तो व्यापक है उसका प्रतिम्ब नहीं होगा, सूर्य से विपकृष्ट दूर देश में जल है सूर्य का प्रतिम्ब होता है, आत्मा व्यापक है सर्वत्र अंदर बाहर है, तो विपकृष्ट देश से देश प्रतिम्ब आधार वस्तु अंतर अभावाच, सूर्य से दूर में होने वाले प्रतिम्ब प्रतिम्ब के आधार वस्तु है जल, किंतु आत्मा से विपकृष्ट देश में प्रतिम्ब होने के लिए कोई दूसरे वस्तु होना चाहिए, सूर्य से दूर में जल है, सूर्य से दूर में है विपकृष्ट देश दूरस्थ है और सूर्य से भिन्न जल है उसमें सूर्य का प्रतिम्ब होता है, जैसे मुख का प्रतिम्ब दर्पण में होता है, मुख के अपेक्षा व्यवधान है दर्पण में और भिन्न है स्वच्छ स्वभाव में उसका प्रतिम्ब होगा, किंतु आत्मा व्यापक है उससे विपकृष्ट देश है ही नहीं और वस्तुअंतर भी नहीं है, मुख से दर्पण भिन्न है, सूर्य से जल भिन्न है, किंतु ब्रह्म से भिन्न कुछ ही नहीं और दूर देश में नहीं है, विपकृष्ट देश प्रतिम्ब आधार वस्तुअंतर अभावाच, विपकृष्ट दूर देश में रहने वाले प्रतिम्ब का आधार होने वाले अन्य वस्तु नहीं होने से आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं, प्रतिबिंबवत प्रवेश न युक्त, प्रतिम्ब जैसे प्रवेश नहीं होगा पूर्वशी कहता है। एवं सिद्धांत एकदेशीय निरस्य पूर्ववादी उपसंहृति, सिद्धांत एकदेशीय मत जितने सबका निराश किया, निराश करके अभी पूर्ववादी उसका उपसंहार करता है, एवं तरी नैवास्ति प्रवेशो न च गत्यंतर उपलभामहे, इससे क्या सिद्ध हुआ, प्रवेश है ही नहीं, हो नहीं सकता है आत्मा का और अन्य कोई गति हम देखते नहीं कि आत्मा कैसे प्रवेश होगा जगत बना करके, व्यापक है, तदेव अनुप्रवेशति श्रुते है, श्रुति कहा वही प्रवेश करता है, दूसरा प्रवेश करता है ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, सृष्टि करता ही प्रवेश करेगा वो संभव ही नहीं, श्रुतिश्च नो अतीन्द्रिय विषय विज्ञान उत्पत्ति निमित्तम, और हमारे तो श्रुति ही प्रमाण है विज्ञान उत्पत्ति निमित्तम, अतीन्द्रिय विषय जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसके विषय में विज्ञान उत्पत्ति के लिए निमित्त है श्रुति प्रमाण है, श्रुति है प्रमाण, अतीन्द्रिय विषय है प्रवेश कौन करता है हम तो प्रत्यक्ष हमको दिखता नहीं, इसे श्रुति प्रमाण होगा जो अतीन्द्रिय है तद विषय अतीन्द्रिय विषय में विज्ञान उत्पत्ति के लिए श्रुति निमित्त है, नैवास्ति प्रवेश ब्रह्मण तत्व अन्य से प्रवेश न संभवती उत्तम इत्या, ब्रह्म का तो प्रवेश नहीं है और अन्य का भी प्रवेश नहीं संभव है, न च अस्माद वाक्याद यत्नवताम अपि विज्ञान उत्पद्यते, ये जो वाक्य है तदे तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्य से जितने यत्न करने पर भी विचार करके अर्थ निश्चय करना चाहेंगे तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता व्यापक है कैसे प्रविष्ट होगा, सा च श्रुति ही षष्ठ प्रवेश माह, श्रुति तो षष्ठा क्या प्रवेश कहता है कहती है, सा च अस्माकं मीमांसकानां प्रमाणम, विचार करने वाले मीमांसक श्रुति ही प्रमाण है क्योंकि विषय अतीन्द्रिय है, ततस्तद विरोधेन अन्य स प्रवेश कल्पना आयुता इति भाव, तो अन्य प्रवेश करता है इस कल्पना करना अनुचित है, श्रुति का विरोध होगा, तद विरोधेन अन्य से प्रवेश कल्पना आयुता, ये अभिप्राय है पूर्वपक्षी का, तरी श्रुति शरणतया एव ब्रह्मण एव प्रवेश उच्यता, तो श्रुति ही प्रमाण है श्रुति शरण होकर के श्रुति में जैसे कहा गया ब्रह्म का प्रवेश ऐसे प्रवेश मानो, इति आशंक्या न च न च अस्माद वाक्याद, ये न च है, पहले तो न च अत्यंत उपलभामय हुआ था, न च अस्माद वाक्याद यत्न बताम अपि विज्ञान उत्पद्यते, यत्न करने पर भी इस वाक्य से ज्ञान नहीं होता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्म जो आकाश आदि का कारण व्यापक है वो फिर जगत में प्रवेश करेगा करता है, ये ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाक्य ठीक नहीं। तस्माद अंधो मणिम अविंदत इतिवत अर्थशून्यमेव इदम वाक्यमिति निगमयति। अंधो मणिम अविंदत, अंधन मणि को प्राप्त किया, तम अनंगुली रावयत, और जिसके अंगुली नहीं उसको स्वीकार किया, उठा लिया अग्रि और गुंथ लिया, अग्रिवह प्रत्यमुंचत, जो ग्रीवा जिसका नहीं है उसको पहन लिया, तम अजीव असश्चत, और जीवा रहित व्यक्ति उसकी स्तुति करने लगा। जिस प्रकार ये वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, अंध मणि को प्राप्त करेगा, अंगुली रहित व्यक्ति उठा करके माला बना देगा, और जिसका ग्रीवा नहीं वो पहनेगा, जिसकी जीवा नहीं स्तुति करेगा, ऐसे वाक्य जैसे अर्थ शून्य है, ठीक इस प्रकार जगतकर्ता व्यापक है, ये सृष्टि करके प्रवेश किया, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहता है। अनर्थकत्वाद अपयम एतद वाक्यम, इसका निराकरण कर देना चाहिए, वाक्य को छोड़ देना चाहिए, व्यर्थ है, तत्सृष्टा तदेवानु प्रविशति थी। यहाँ तो पूर्व पक्षी होने पर अभी सिद्धांत कहेगा न अन्य अर्थत्वाद, ये अभी सिद्धांत अभी परम सिद्धांत कहेगा। सृष्टि वाक्य का तात्पर्य अन्य है, प्रवेश में तात्पर्य नहीं करके पर प्रवेश वाक्य की गति बताएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुभद्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो भाति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।